ความดีใจความฟูความแฟบเรียกว่าวัฏสงสารมันไม่จบไม่สิ้นพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากามคุณ5หรือว่ารวมทั้งในเรื่องธรรมารมณ์ที่รวมเรื่องอายตนะภายนอกให้ดีด้วยมันจะได้พบกับความสงบใจหรือว่าความสงบจากกิเลสที่ว่าจิตวิเวกแล้วใจแล้วก็อุปธิวิเวกได้